Хілінскі сядзеў побач і размінаў цыгарэту. Ну і ну. Цяпер ясна, чаму ты, Адаме, з такімі талентамі дасюль не прапаў і ў будучым, дасць Бог, не прападзеш. Вось, яшчэ парай слоў з табою перакінуцца трэба. Думаеш, я не заўважаю. Самая раніца вакол мяне, як кот ля патэльні са скваркамі ходзіш. Усё хочаш сказаць нешта і не адважваешся. Так, нібы па лісціку з капуснага качана здзіраеш, замест таго, каб адразу за храпку ўзяцца. Хочаце верце, хочаце не. А я быў страшэнна злосны. Можа, за Мар'янаву памяць, можа, за маю няўдачу, можа, за гэту манеру шчукі вечна не казаць пра галоўнае. Толькі мяне проста душыў гнеў на гэтую палітыку замоўчвання хаджэння кругом ды навокала размовы, які вокамі гнеў і дзіўна ні на каго інша, як на Хілінскага. Мабыць, таму, што першы трапіў пад руку. Чёртава, халерная, так яе разгэтак, хамская манера. Нешта накштал жарту невыхаванага і дурнога сябра. Пасылка, распаковаеш. Адна папера, другая, адна каробка, трэця, куча каробак. І в апошній раптам какашка. Або нешта яшчэ горш. Вяршыня іхняга гумару. А можа і брыльянтавы пярсцёнак разам з пальцам закатаванай прыгоннай актрысы. С пальцам, бо добром все такое рэдка канчаецца. Хілінскі толькі галавою пакруціў. А я кіпеў усё болей. Са злосці на няўдаліцу, на самога сябе. І потым мала ў каго з актрыс зараз ёсць дужа ўжо каштоўныя брыльянтавыя пярсцёнкі. Калі яны, вядома, не за лаўрэатам, дырэктарам буйнога завода або за адміністратарам па даставанню. Злуецеся? Ну-ну, толькі і сказаў ён. Але мяне пачало ўжо заносіць. Я казаў такое Хілінскаму, аднаму з тых, каго я на 100% паважаў і на 150 любіў. У мяне быў прыяцель, не сяроде, нашчадак таго ці не, не ведаю, але бабуля ягоная была з бывшых. Я цадзіў атруту і ад злосці на самога сябе быў гатовы разарваць суседа па плятоўцы на кавалкі. Адзін час ён быў прафоргам, і, хочаце верце, хочаце не, аплаціў яму прафсаюзныя ўзносы рабочы Пушкін. Ну, гэта справа не датычыцца, то вось, гэтая бабуля казала пра цяперашніх, што, божа, гэта ж не актрысы. Гэта ж грамадзянкі. І правільна. Якія там утрыманкі, якія оргіі ў яра, а? Гадавой маёй зарплаты не хопіць, каб пабіць усе вокны і пераламаць мэблю, хаця б у журавінцы, не кажучы пра кароткі шлях адтуль у міліцыю, а тым больш не хопіць, каб паднесці, скажам, актрысе НН брыльянтавая калія. Ды яна не возьме. Бурчыце. Ну-ну. Ды яна не возьме. У яе муж, дзеці, яна сасіскамі ў буфеце перакусвае. І гэта добра. Свінства, прынамсі, няма. Так што пярсцёнка не будзе. А будзе ў гэтай вашай апошняй каробцы абавязкова нейкая гадасць. Ну, я справа іншая, але шчука, а? Шчука, якое глупства разгадаць не можа, а? Ходять ваколди навокал, а нехта дзейніче, пустаслоўе й няробства, загублены час. Дарэмна, сказаў Хілінскі, я думаю, ён не губляе час. Бяда, што пакуль таму або тым удаецца яго апярэдзіць. Добра, сказаў я. А ну, дзе ваша храпка? Храпку перадае вам шчука. Нечакана суха сказаў ён. І няма тут маёй віны, што са мной цэлы дзень цягаліся людзі, што аж да гэтай хвіліны нам з вамі не ўдалося пабыць адным. Што ж, грызі качан зараз. Герард твой загадаў доўга жыць. Які Герард? Ну, твой пахольчык з папяроснага. Якім чынам? Знайшлі ў зачыненым кіёску. Атруціўся. Трэці? Аднастайная смерць. Чым? Нейкая дужа моцная раслінная атрута. Якая? Пры экспертызе, словам, некаторыя чыста раслінныя атруты нельга распазнаць. Таксама, як і проціядзя ад іх, няма. І яшчэ што? Дворнік ваш, кухарчык, у той самы дзень што? Чэрап праламаны нейкай тупой прыладай. Зрабілі аперацыю, да памяці не прыходзіць. Дактары не абяцаюць, што будзе жыць. Ну? Што ты будзеш рабіць? Я табе казаў. А ты? Пайду з арганістам і Лыгановскім у рыбу. Ён хоча ехаць заўтра вечарам назад. Засумаваў нешта. Хілінскі падняўся на ногі. Так, браце, всё больш складана, чым мы думалі. Я вось думаў, цудоўны занятак. Пастарайся не кідаць яго да самай смерці. І пайшоў. А я зноў папрамаваў свой пакойчык да свайго стала, раскрыў блакнот і дапісаў. 24. Смерць Герарда Пахольчыка. Каму ён перашкаджаў, гэты дзівак са сваёй кіёскнай філасофіяй? Хіба што быў сведкам чагосьці? Чаго? 25. Магчыма, смяротныя пашкоджанні чэрапа ў кухарчыка. Хто? За што? На гэтым блакнот з вынікамі майго разгрому можна было захлопнуць. Разгрому? Ну не, занадта тлуста будзе, занадта гэта подлая штука, беспакаранасць. Занадта тугі клубок сплёўся з усяго гэтага. Сівой даўніны і нядаўняй для мяне вайны з яе санітарнымі акцыямі над сотнямі бязвінна забітых, з даўнімі забойствамі і забойствам зусім нядаўнім, са смерцю жанчыны, якая хаця і хлусіла, але ўсё ж па-свойму кахала мяне, і са смерцю майго друга, лепшага з найлепшых сяброў на зямлі, вялікага і ва ўчынках, і пакутах чалавек. Я павінен не толькі зрабіць усё магчымае, каб дапамагчы разблытаць клубок гнілих гноями, кривою, хлуснею і здрадай залітих учинков. Я повинен, коли гэта толькі магчыма, адпомсціць. Так, адпомсціць! Хаця ніколі не быў помслівы. Адпомсціць не толькі поўнай мерай, але й стократ. Каб ён, ці яны здрыгануліся ад жаху, перш чым сыдзе на іх апошняе невядомае, апошняе нішто. Бо гэта тое, што адбылося і адбываецца. Гэта ўжо занадта. Мы яшчэ пазмагаемся, мы яшчэ павалтузімся, мы яшчэ паборсаемся, як адна з дзвюх жабак, што трапілі ў гарлач з малаком. Адна склала лапкі ўсё адно канец і пайшла на дно, але другая была, смешна казаць, больш чалавек, чым некаторыя людзі, бо яна змагалася нават у безнадзейнасці і збіла лапкамі астравок з масла, маленькі плацдарм жыцця.